jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy wciąż musi przyjść.

czy możesz mieć co chcesz. Choć gonisz tak, że brak ci tchu. Ty wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy jest ci tak dobrze, dobrze, ty nie boisz się.